بودم رولا بیجی بمینی با جهادی گورت کرد شروعی کرد خویده هاتو جار جار نیو دستی نشان داده کت بکابل او سیما استورانه در یعنی بنیو دست ما کتون رولا جان او یعنی هی اگر نبو ایلیان نده دایی دورانی مدرسه رهنمایی تواو کرد امتال تو با دویرستان بیتان ما جراش رو بود رئیسی دبیرستان، معاونی دبیرستان، ناظمی دبیرستان جوریان بوهینا وسیل و واسطکاری امتر و اوسر چونکه من دفاع اندیکر آخری وطن در رئیسی دبیرستان وطن نانوی مسئولیت کوئی جسر اسوی ایوه مسئولیت در رما اهده خون ایوه نالد و من بنوسن بنوسن او کریتو نظم و دستوری قانونی شکاندوه کام دستور سدیک و ریک تی تا طول ممنوع استاش دبی تنینی ورای اوستگا هر دلی ایمه بلرزینی کتن کاغذی کم گوبنو سن بلین او کریتو بی نزمی دکا دستور دشتینی امن جوابی ددموا با مسئولیت کدیت اصوی من امن گناهم زور با اوستر باری گناهانی کرم دیم او ماجرائی کبرا مسلمان کاری سرکاسری ایران که ایمه گرفتا دیم تاق من دالی کم هیا همو جزانن من دال چن خوشویستا چن جار دیو مناو دستی تو قلی کردوا لسر چی لسر و پاتوری لپی کردوا ملتی کرد زدلی آواد کیسه براکان لبیرکان بی او روزوائیشی زایمان تواو داده ملت خریق متولد داده بولادتی افتخار و سربردی و ایمان و اسلام و لبیرکان بی که کردواری زدری لعوی زوتی تیساوا هر کردواری نه ملت کانی تی لبیرکان بی او حقوق ملی و تحقیر کراوا داده لتحقیر نجاتی داده داده او حقوق آزاد بکریتوا او با عنوانی تحقیری زمانی فارسی نالم او با عنوانی تحقیری مبارزاتی برا فارسکانم نالم نه با عنوانی احانت بظلمی ظالم ظالم لهمو کس ظلمتا اما هر کس به نسبتی شرائطی خوی ظلمی لیده کری فارسی ظلم تحمل دکا کردی تحملی دکا بلوچی تحملی دکا ترکمنی تحملی دکا آذربایجانی خوزستانی همو تحملی دکن اما او ملتان و اجازیان نیه بزمانی خویان قصب کنو بنوسن محرومیتی اوان زورتره اوان دکان لبیر بی کل روشی آزادی دا او حقوقانش اسیر هرواتا استخومان بهمو استجمان و اسیر بوین او حقوق آزاد کن او جار ای مسلمان کن ای بادیک که درگت سوتاو درگت تشکت کرد به شهادت ای برایک که برای خود تشکت کرد با حیاتی ملت ای دایتی که درگت سوتاو رولت لکیستو با او ملتی بجیتوا سربردی بوتو استخار بوتو سلام و رحمتی خدا بوتو ای برای شهیدم ای رولای شهیدم افتخار دکم کولاتی من وقت توی هیا لکانگای دلما و دلیم تاق من دالکم هیا آرزم هیا ایش وقعی وزن دی رولا شهیدکانم فرقی ایو لگل من دالکانی خوناکم با ایمانم با خدام با دینم با قرآنم با محمدم آرزوم اولی که خوش مو منعوی اسمو خمو خوشوی سیکم لبر خاطری ریگای خدا بندیم خیدار بی انشاءالله وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله دو هدف یک مسلمان نو گیان باتی ناکن لبر خاطری ریگای خدا مسلمانی بو ناغن وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله او يك دوهم والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اگر مسلمانی لبه جان بازی کهی جانت باخت کهی لبر دوشه یک ریگای حلال حلال ریگای تاغوت ریگای شهوت پرستی که تحمیل دکری به ملتانا بسر ملتانا محیب که تولای بی ریگای خدا دامل دین چون که فقط خدا لبندگانی خوی دناته هر کس فقط لحالی خوی تیدگا ناتوانی لحالی همو کس تیدگا فقط خدای لحالی همو کس تیدگا و فقط برنامه او بکاری بشر تید اولین دستوری جانبازی اویا او برنامه نوا بشر سازی دکا هر کام بکی سکری خوی آواتی خوی آرزوی خوی امیالی خوی دابره چاپ یا بره خراب یا خراب ترو خراب تر آن هموی داون لطه آزادی بشرا داون بو لبین بردنی خوقی بشر ادی هموی لبین بچه فقط برنامه خدا دامرده برنامه خدای که امتیازاتی که دانیا طبقاتی که دانیا بانو خواری که دانیا انا خلقناکم من ذکر و انسا هموی جتا ولو دوا لبرشتی که والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا لبل داراوان لبل ظلم لكراوان لبل تحقير كراوان شفياو شجن شمندار كوا عرسيان لي تنبوا وازيان يان لي تاريك بوا اميدي كان بجيقاو ريقاو وطني خوان نماوا وطني يان لي ديزراوا وطني كلقل ياني انسان تيكلا وطني كتانو فو انسان لقل او انسي قلقو قرساوا هاوار دكن دلين خوايا نجات من در رزگار من که لم مملکتا واخر من رواکانی ظالمی وازور دارکانی رحمو بزریان نای نبزن نبزگان نبمن دالا خوایا لطرف خوطا و دوستی که یاد یه در من بودنی اگر مسلمان راست دکا مسلمانه تنها به خوش گذرانی و به عنوانی مسلمانی و به نیج و روزو نبیت مسلمان به گیان باه کردن دبیت مسلمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه جان بازیان کرد رحمتیان تیشا زجر و مشقتیان تحمل کرد تا حقی بشریت زندو بوا تا کاخی ظلم و استبداد لهمو جگایی تی دنیا دا روخا هروا به آسان بشریت رزگار نبود ایستش هروالا بلی حتما جانبازی کره ان الله لا یغیر ما بقومی حتی یغیر ما بانفسهم آزادی سکریت نیر را اخرابه بلندا قربان فرمون خون نه اثارت معلولی حالتی که تئمه همانه آزادی به عفتی او حالت فیداده بید لو حالت داوا اسیرین و ذلیلین چه مسائل مطرح با ایمه روحی من چونه شرایط من چونه اخلاق من چونه او اخلاق و شرایط و روحی و صفات و خصوصیات بگورین استحقاق و حیاتی تازه فیداده بید سنة الله في الذين خلوا ولن تجد لسنة الله تبديلا أمن ذلك خواه متعال بو حياتي بسر يدى المرسان لا آدم وتاهر وقتي بسر لغي كري زمين بميني وكري زمين بميني النظام وادى المرسان نايبوري ادي وقت حق ديبو ايوا قبولي كان بجانو دل استقبالي ليكن جاء الله تأتوا من استحاق حياتي داكن بدا خوا اشتباه زورا فكري ناصحيح زورا بريكت باش تيدقن لمعنى مبارزة لمعنى جهاد لمعنى شهادة بريكت خلاص تيدقن هاتانك حقائق اسلام زورا ناريز بي ناريز راوة البتن نك ناريز بي قرنها ناريز راوة بول ملة مردوة لو اختبر رهبراني دي شرعيا كردوة بوتني حقائق او تامل لجياوة توا اما زوري تريش هيك هيسا نبيش راوة اسلام هر تنها عبارة نيلا ايدولوجي عبارة نيلا برنامه في فكري عبارة لنظامي سياسي نظامي اجتماعي نظامي اقتصادي عبارة لنظامي فرورسي بو فلس نظامي روابط لنا وجامعة نظامي ارتباطات اجتماعات لقل يكتر مجموعي اواني حساب اسلام بو حقوقي ملتان او بو كوتن حساب اسلام بو اقتصادي جامعة بتوري خلاصة برعن شونك جزانم وقتان تواهو شأهلي شاركاني تربرانيان دواوية كان هي بناو هي صابلاق تليان برونوا او اند ارزكم دو مرحلة بو نمونة جرموة مرحلة كي نظامي إخاء كبو أول انجار لشرائطي كي بر لترس وخوف وخطرة جامعيكي سكول وجوان وخاويني إسلامي لمدينة منورة جرستبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بياديك نظامي برايتي برايتي همو جاربك از جمله برایتی اقتصاد و مال لنظامی اخاء پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم هر فقیری کی کده برابشی دولمنه اجده فقیر و تندس بون اجده دولمن بون خلق براس مسلمان بون دولمنکان بجان و دل برو مسلمانی هات بون البته غیری اجده ایتی منافق تاوان همیشه خارج بون هر تظاهری جانکش با مسلمانی باقی تر بدل مسلمان بون تواوی نظام اسلامیان قبول دکر پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم اولین نظام اقتصادی بو اولین جامعه اسلامی که تشکیل دبی و بوجود دبی دی اخائی سعیی تر یعنی برایتی هر فقیر ایک برا بشی دولمنی جابل ایمان چی تر زور بون لدولم ادکان پیشنهاد یان ببرا بشه فقیرکه اندکه که امدن جور معلوم نیه تو ظلمت لینه شه تو طاق نفسی تی و ایمه زور ایمه تین شد سرخیزانی تو طاق انسانی تی اگر آواب خوین تیکه و که او برا بشه اتو لیگره با دیواری کشی نیو مالا کمان و خساره کمان ادی که لدولت اقلا او وا مستغلاتا وا اموالی غیر منخوله ببیت دو بشه فرش و صاحبی نامال من تین دو بسوا و هر چند درون کاسبی دکم درامدم دبی او واردیم بشید کم لگل تو بنا اگر آبون و عدی ایم چی دخون چو چی دخوت او بخوی ایم چوار نفر جنز نفر ده نفر تو یک نفر او بخواه خواه آواز رایتیان قبول کرد بو که خویان او تشنهادیان بکرد و جوری تشنهادی تر که وقتا نازم بوانوا که دورانی اخا چو دورانی که اقتصادی ذریف و جوانی اسلامی بو لو اولی روشی حیاتی اسلامی دام آخرین دوران دورانی دیوان که حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه تنظیم کرد حضرت عمر خبری دا به شورای مسلمانان که کاری دیوان دیشت و جگاری که بو سالی تیتر و ها برنامه اقتصادی اسلام پیاده بده لکراوی سرزمینی وسیعی اسلاما نیمیتی آسیا و افریقا هیچ انسانی لکراوی سالا تا قدر همه زیادن لانسانی کتری نبی و خزنگا بطوری خلاصه او نظام اقتصادی اسلاما نظام اقتصادی اسلام اویا هر کس بقد احتیاجی خوی دلی استفاده بکاله حق و مزده کجان اهل. اما حسابی رهبران لإسلام مستثنایا اوان ناتوان وقت خلق من یعنی چی مستثنان کسی دبی خوشتی انده شورات اتنهادی کرد با عمر ابن خطاب و تی وضعی مسلمانان زور خوش جیلکی تو یک جار کما خبر من های مالت چولا من دالت روتا یمت برسیتی اجازه بده با حکومت بعد چون زندگی کنم و خبریش تهی وضعی مسلمانان تن خوشا این آوان هم تی تحمل ناسره کمال و من دالی عمر بو سختی و مشقت و زندگی کنم پیشنهاد من که بو با عمر که اجازه بده خوخی بود دو برابر فینو و قبولی نکه بود اتو برو بولا عمر اما نسل طرف ایموه بزمانی خوش وقت سبکن اتو دو رابطت هی لگل عمر یک کنیسی اوی کچی اوی چون که کچی عواطف لبین تانایا عواطفی بابو سرزمی دو جنی پیغمبر بوی صلی اللہ علیه وسلم لبر او احترامی دای جیت هی بلای عمر و بودو قدرت و بسو میدانی و باسی امامکا ادو خود بحثی بوکا بلی باب جان تو بو راضی بی مالی خومن براکانم خشککانم اوندت ناراحت بری حتی هاد بولای باسی بولای عمر کام عمر او واسا همساهی ایران لبر ناوی لبر حیبتی ناوی روخا و لرزایا او ما یزگل پادشایش ایران کنه مشکی لیبو با عمارت آخری جانی در نکل به دستت تو حیبتی عمره و او عمره وضعی زندگی واصله ده لحاله که خدرت و سروت اسلام اونده زوره حتی هات بولای پیشنهادی پی کن کتی حتی تو جنی پیغمبر بوی اتو مم تعریف کب دان پیغمبر چونی زندگی بکر کتی باب جان والله وقتی وابوه مدت ها گزراور امله سر تختی ماو نسوین فرش من نبوه پی خب من نبوه بیش نوعه و زور روز بوه که یه من دامانه تسته تا ایواره دو و کنیترین خود ایک من بده زور ایک نمانه کن که رول غازیت لپیغمبر چاسی کرد یا آخراتی کرد بو بگریان و که با قربانی ناویزم زور چاسی کرد زور چاک حالی بو لمعنای حیات و زور چاک حالی بو لمردنی انسان انسان دبی آوابم لی نک هر خرید بی جسمیت بلا ورینی لو داب کبیت ناو او خوره بو مارو مور بی خواه وجی درور خبرت های دوائی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم ابو بکر سونی زندگی کرد تعریفی زندگی ابو بکری شی بو کرد کتی بابا ابو بکری شرخی که نبو زندگی کردنی لگل محمد آسان الله ایامی اول لدورانی اول خلافت دا هل اتو کریکاری اکر بحقوقی کریکاری خویو مالو من داوی اجیان تا آخری تماسایان کرد وضعی جامعه زور جوان اداره نابی اگر او بیانی تا ایواره بروا کریکاری بکاو ایواره بیتو بو مالو او جاز خوکیان بو بریوار هیچ حاضر نبو حقوقی بداتا مالو کمترین رفاهی بو مالو من دالکی فراهم کار و تی حتی راضیت لزندگی ابو بکر تیتوای ابو بکر اشتبای نکر تیتوای او ریگای و ابو بکر گلدی جیانا بیتا ول ریگای تی محمد تیتوای آخری محمد و ابو بکر لیکتر منزلا اگین و یک کتی ایمانم حیاء تیزار رول جان اگر ایمانت هیا ریگه محمد صحیح بو اگر ایمانت هیا ابو بکر لمن ضلاع اگیتا و او جگوا محمد تیگیش و بو پیشنهادی کم تیزکی کنخ تیگ زاویی کی باریک ریگه کم لریگه محمد و ابو بکر زیاب کموا تیغول جان اگر نخت رفاه و خوشید خم ماوی خوم حوثم لی زیاد دارید حوث خاتم لي زياد بو ظلم ورد ورد رايز دبي نختي هوس لمنا زياد بو صد برابر لمأموريني ولاد دا زياد دبي عدالت لبين دسي ريقي من لريقي محمد وابو بكر زياد بيتوا دارو لجا ناقم او من ظلوا محمد وابو بكر في قيسن قرول الرازي تعمل لمن ظلا زياد بما ولا ابو بكر ومحمد رولا اجل من تخوش تبي كيف نهادم كيف كريقي محمد وابو بكر ويلنا كبير بيسان بوغريان وقتي بابا جان شاز دكي رجات ليدكم او رقاية ترك مكا قيديناكا بابرا وكتوكارو خوش ويستكاني من هر وقت خوش برسيان دي رهبر لجامعي اسلاما سرائط الاقتصادي فرقي هاي لخلق مثل خلق همو دبي وكيت بي اما رهبر دبي سخت بغدريني رهبر دبي وكسواني كواب ديار رانوا راني لآسائش وخوشيابي او لنار حسيابي رهبر دبي اوابي دلين ولات ولاتي اسلامية وايا رهبري ولاتي اسلامي محمد صلى الله عليه وسلم او دورا لدرختان نالم بني اميسا هم ساهيان جندوك الدولة الزميني اسلاما هم امبراطوري روم هم ساهن ساهي ايران بتماري خصاري ظلم واستبداد وخلاصه ولا درباري بني اميدا اما انسانك مؤمن لو خاندانت شيسه هل كوتك عمر ابن عبد العزيز بو عمر ابن عبد العزيز حزتي شافعي لفريه دفنيت بلي لحاضي نوعي روي كارهاتنية وخليفانية ولكن لحاضي نوعي غفتار إداري مملكتي وخليفية لبرو وخليفية تنجمي دنا في حضرت الشافعي وقتك رهبريك وتدسي كاقلاغي جيبوك دو صدارك بو خيش قانبوني برامدي او باغي دي لبندي كلبو مالو من دالو لو زياتر فس ندبو اما تناب اخبار قل ميواني تكريب كوتاي للدربار كولو واردبون روزي كان مالي عمر ابن عبد العزيز جنيتي تيري ميرد مردو لمثل وهاد بوبا ميواني ما جرى مفصلة اما تنك او روشة في رجنة كاتبو بو بو ميواني دربار نظامي اقتصادي دربار سيفتو شون كدير بندي سواني واكر بو شوك خوي ومعلو من داري نارو في وازيان دخواد شوك نيشي كلاو او روج ميوانيان بو في رجنة ميوان هاتبو دربار بو دجينما شو هيت نبو بي خون شون كخلاب وخرج بو نهاري في رجنة عمر ابن عبد العزيز آموزای عبد الملك بو جنکه کتی عبد الملك بو یعنی برازای عبد الملك بو خوی عبد الملك و عبد العزیز برازون عمر کری عبد العزیز بو جنی عمر کتی عبد العزیز بو خلکانی عبد الملك هم دبون جن برای عمر ابن عبد العزیز هم دبون آموزای یکی لفرانی عبد الملك هات بو مالی عمر بود لای خسکی و خسک زاکانی وقتی روی تماسای کرد من داری سکوله سکوله من داری که حساد دانی انهاتوا ورکنانی رقم آواتوا خراغنان دیکن آوا و دینین دمیان و آواز خون کاغا فرسی چیه ماجرا فاطمه جنی عمر ابن عبدالعزیز سی ولابونی و روزنی که مسیمی وان من بو لبر تذیرائی او مجبور بین جیرکی شو من مصرف کردی فرشتیف من نما وفقون بوتو زور هولي عن دابني أميك عمر بخنا وصر يقافي خويا الندكرا في وابو او ما زرائتي عاتفة انجيزو بكاردي روي بولاي عمر شاعرك او ما زرائي تفكير كدوا بغي زنسلي أميكي شاهزاد زخيشان نزديك خد تازياد داري خاني ابن عبد العزيز رود آمدو بيدغام كارد تيز که بیند یکی وضع رکت پذیر بسازد بدان رام قلب امین به جز نان خشکی به سفره نیاد خروشان به نزد خلیفه شتاب که در خاک اسلام کاشانه ای پریشان ندیدیم به جز خانه ای. همه مؤمنان بی‌نیازند و شاد، فقط خانه توست خالی ز زاد. دلت چون نسوزد بر این کودکان که نارست دندانشان در دهان، که چون نان خالی و خشکی خورند، چه اندازه دینند از تو گزن. وقتی ام نصیحتانه عمر دکا بلکو دلی نرم بده تو توزی رفاه و خوشی بخاطه نو مالو من دالی، عمر جوابی داده تو چو فاروق سامی علیه السلام شنید از پسر ام خود این کلام، فروخان فرزندکانش بپیش بیاراستان دل به اندرز خیش. بسی که در نصیحت کردیم با من دالکانی بگفتا دو راه در پیش باب، فقط دو رگاه یو لاغه، کدامی شما می کنید انتخاب؟ کام دو رگاه؟ یکی اینکه سازید با فقر و رنج، دیگر اینکه سازید انبار گنج. و پس هم توضیحی دو رگاه داد. قناعت به کسب حلال و متین بود راه پیغمبر و راشدین، چون که با ایمان بو نفرینی خاندانی بنی امیه دکر به کد، فقط خلفای راشدین حق بون باقی باطل بون. اما او بارکه تنعم زدارای بیت مال نباشد برای امیران حلال، که این مال دارایی امت است، خیانت دران موجب لعنت است. پسان روشی گذشته آبا و اجدادی خوی خاندانی بنی امیه بیانکا، بله بسی جور کردند اجداد ما به مال مساکین و دین خدا، نمودند رسم خلافت فنا، بکردن کاخان شاهی بنا. او زرفیان داره زمن گرد خواهید از این رسم زیش، حرام است بر باب باب بهر. اگر او رسمی پادشاهی آبا و اجدادی به مدنی امیتان داره، او عبی بابی خودتان محروم به ندرگاه بهر. ولی گر به سختی قناعت کنیم، نگهداری از مال امت کنیم، به محشر سبکتر شود بار ما. هرچن گذستم آن ننگین بوا، زور وقتی کد خجالت بکشم لحناسه دیدم، چون که خیلی نجادی بلی امیه که به ظلم گرتا و وال وجودم دا. به محشر سبکتر شود بار ما، خدا می شود راضی از کار ما. بیایید رسم شهی بس کنید، ستمکاری و ابلهی بس کنید. بیایید آرام ناری خوی خوشوه، بیایید از راه پاکان رویم، ری پیغمبر و خلفای راشدین، ز شاهی گریزیم و انسان شویم. آواز به رهبری اسلام، آواز به اقتصاد اسلام. زور وقتا نازم نخلتیم زور درو کراو لغاری اسلام و افراد یک یکی بون بناو رهبری دین که قرآن یعن تحریف کردوه، معنای قرآن یعن لخلق گوری و درو دلسیان لباتی آیات خدا تحویلی خلق داوه. مسلمان کان مخلص داخی دا خانم افرادی کی ناسارزا یا افرادی کی کم انصاف سوئی استفاده دکن لوکا یکا یکا یک بناوی رهبری دین، او بی دین یو بی شرف یعنی اکن او خیانت اکن بملت و بخور. بسومه که لأما جلالانای بوکان دا یکیش لرفیق کانی خون گلی کردوه قطوی خلقینا لزمانی که للحظه که واهل کردوه کسی لرهبرانی دین دیان نبون قطوی خلقینا او گلده تما ساد کن بزان اندانه رهبری دینی های نامانا با او من لبیر بی به انصافی کردوه خودی شهید کان من هی خانواده دین بون خودی شهید کان من مسلمان بون به انصافی هم کردوه تماسایی که تواهی ایران کنی بزانن اوانوا بمنتهای سراحت دیارن ناوی خویان دلین اعلامیه بلاو دکن و با انزای خویان بکجرین زجر ددرین آزار ددرین کین رهبر دین یکان بزانن اوانوا مزگو تکان بدنگی قرآن دلرزین و انسان کان مسلمان کان و حرکت دخن کین رهبر دین یکان بزانن هل لولاتي مكريالي خوتانا لبرابر او يكا يكدين فروشانا ومداحي وسناخاني دكن وعديري دفجان وصوب معنينو لبر قران قراني بول خيانت بدينو بأمتو بملت دكن لبرابر اوانا وامثالي ملاشي عز الدين كان لبين نسيتوا ارا كان ارا مسلمان كان او بي افري مثل الذي لا تسوى او بي ظالم اما له راس بو كان كليتيا اما هر هيتي في ملا ابو بكر كان الذي لا تسوى في زور المسلمان اما تاو كلي لزمانی تا خلق ده ترسان خو کسی تیتریش نبو بسراحت اعلامی براوکات و بناو امزای خوی تابلی ملابونه کرد کسی تیتر نبو بسراحت خطاب و بیانی بخیلی لمساجد لمعابر لمیدان عمومی تابلی ملابونه کرد عمومی خلق ضعیف بون عمومی خلق تحملیان زور بون آخری وقت خلق تحملی بسر چو تیس روی همون نهزته هر رهبر دینیتا بلا خانم ملاسی عز دین بو خوان دزانین لکل و خریف مسائل اسلام داره بلا خانم لزمانی که دکودت باغانی که کزدادی نبوختر که قسم اوان یباسی خوم کم قسم اوان یبزان الانسان مؤمن ناصر سی لبیلتان مرخونی حاجی رحمان آغاز صوتی کلبو لحیت لایت دنگی تی مبارزه نبو امن هل لوم مزگوت دا حدودی دو ساعت کن کد لبير كانت حلاوي او كفتي هم انساني لترسي على الرامن وكم درياني مردي كافتوار كان لبير نيا لساب واغا كيبو او قصاني تد بلي راسكا سعدي او نو اجرياناتي جيوة كاغلب انسان صادق هزا ودكن عجولان هزا ودكن كدلي كدر قومي يكي بيدانشي جد نکه را منزلت ماند نمه را چوب کم راست و غیبراتم اولا دروا مداحی و سنا خانیدتا اولا دروا آیت قرآن بغلت معنا لیدداتا و نیزلتی وزنی من داده ادا تو شوانی وطنی جاون داده اتو دلی بینو بناد بی رهبری دین او بی دلی جدی رهبری دین او بی ولی مثلا امکار را روت و قوت ناکره رهبری دین بی اما براسن وايا وايا راسا او رهبر دينا آيت الله خميني رهبر دينا او علماء قورة قورة والا ايرانا بذلك دو صد نفريا لحوضي علمي قم بذكر يعني درياتي قم همو رهبر دين بون سياسو دي انساتي بدي هلوا افراد خاين هن افراد مؤمن مخادمي هن اوك اجل يفطاعة اللحظة دا قو او فترة موقتة رهبري في دين ديار نبي دوتان او اندفر نبي دوتان او اندناسك نبي تواوي حقوقي رهبري في سواياني دين لبين زنوا براسانم الانيش لهمو زمانيكا او الله براسي نترسان اقصدكا الرهبري دينا اما بلمشي روي او بيسر فرس وجاسوس وبناوي الرهبري دين ابوي دين دبا براسانم اقاسي كان ليلة بولا وزيادة بله ملت تکانی خواردوه، ملت زیدو بوته و ملت خریک ایس و دردی ولادت تحمل دکا و با اذن خدا حیات بسین یا ودبی و ولادت بسین یا ودبی. اما بله كيف جان بإنصافية إعلامية ثاني من النبي وتائف تكرر للزمان كاك أحدي نبو لولاتا أذنا كم زماني فوتي مرحلي حاج رحمن آغا كي كلمة سيلة جمدلهات آخر ساوكني وقت مرحلي حاج رحمن آغا فوتي كيد من آيات توحيد مدخين دوا من نتريني همو بسو بخاني كم دكيد كم ساوكتين أودا جوانا كان واعد دعير وكم فكريان هيا جزني دو هزار جانس الصالح بو بی انصافی دکی چاو کنی نه نه قسم من نیه قسم من یه قسم اوی سرایت مختلفا لهر سرایت ایکا هر رهبران دین قویت بود بو کردستان مرحومی قاضی محمد زیارا بو کردستان مرحومی ملا خلیل زیارا و هر وال هر حرکتی که چه ضعیف و به چه قوی تماشا دکی هر رهبری دین دیاره او به انصاف یعنی مکن هی هاوار بگاهی لمجالیسی خصوصی ها دوین سیت افریقه انگیز مکن سیت بکن مردم لیت بلاوز که ادی برا کنم بو ای وقت سیواده کن ای مر رعایتی بکن ولی ای ور رعایتی نکن او قضاوتا او انصافا اما لهمو وقتك موازبي او بين كتي كم ترين نقطيك ان خلافي ومثبت لوجودي دادي مير ان بكشي سوا اما اي وببوني ديتني افرادي في خائني تشتي بشرفوا او همو مجاهدات وجيان بازيو شجاعت وشهامتا كرهبل ديني وصادقتان هيانا نادي دي بكرن نبرا كانم او بو دلن بو وقرد نيه من نسل سر اي وفكم ملت خيالي ببه جندو ببه تود ببه آغاهي زور ده ببه زعيفو خلين ليس كاتوا ببه حق و باطل ليس كاتوا ببه شاك و خراب ليس تخيف ده بيك قانون نوي همو او خراب بيك قانون نوي همو او شاك نكياتي شاكي و خرافي بسنجيني لذهي خويا ليك ام ديك جلی تی عمده، جماعتی تی عمده، خاصی تی آبو، جیای کاتوا، خرافی تی آبو، جیای کاتوا. اوان بویا دلم، بویا او تذکره به ملت دادم، که اگر ملت او کلماتی به زمانا دی، او سپلیونات فاسیانی به دیتی دشتی. برا کانم، دلم مسلمان نبو لو وقت دا که ایم مصیبت من لیکوت، کرا آخر شهیده کان خویان مسلمانم، لخانواده مسلمانم، دایی که نشونن او بنا دینن کل برا کنم تواوی آوانه که هاتون اصاری هم دلیده کن همو مسلمانن آخر به انصافی مکن آخر اگر قرار به ام کتا تفرق اندازان بکن مردم وریادو به توست بینی تنها دکون کت کار نگوا دی من او بوی دلم وریادن بو آینده خوطان من او بوی دلم او ناسفات یدوی خلقتار دکاتوا بله انسانی رهبر انساني مسؤول بخطا و اشتباهي خلق دفل مسؤول جيسي خوي هل ناظره بي ترديد انساني في وقت ملا سيع الزبين وقت ملا ابو بكر كأي تركاتي صبري لبرز وشروعي كدوة بمأموريتي خوي وقت ملا شيخ جلال وقت آغي شافعي وقت هل كان لو برايانا كخو كان دزان لو ايام دا سهي جانو حركتو تكاني جان داو بخل كاد اوا من ناس شينوا ناس ندوا اوا بلي اوت اما شاو كم مرحومي دكتور شريعة اسمان بوا مهندس بازرقان اسمان هيا زايد صحيحة منظورة ويساوكم وانيك همو ملايك خاين دي وانيك همو روشن تكري في مهندس لا همو روشن تكري في دكتور خاين دي لنا روشن تكري مهندسة انساني وقت دكتور شريعتي هيا انساني وقت دكتور يزدي هيا لنا مهندسي روشن فكرة إنساني وقت مهندس بازرقان هيا إنساني وقت مهندس بديع بادقان هيا لنا ملايشة إنساني وقت ملاشي عز الدين هيا إنساني وقت خميني هيا إنساني وقت شريعة مداري وكي وكي وكي بحساب هيا من صفانة تزاوت كان باغي ذاتا جوان بدين نوا باكوشي خلط نبني با خارق نبي دشمن لو فكرنا فختاني ايوه استفادة بكاتو قدرتان لبين ببا قسي من لو تذكر اويا اويا دوم سرسي قولي آقاهي اويا كإنسان قدرتي باطني زور تلبي لو ايوا ظاهري دكا انسان هرسي في هيا نابي بي ريزي تميدان انسان نابي تواري قدرتي خوي لروزي كالكيس بدا مسلمان كان متوجهي أوبن شهيدان لازمة أما مطلوب أون يهر إنسان جندي شهيد دبي بدي بداني بوزي بو حياة دبي آقاتان لخوطان بي مسلمان كان أجر قرار بي هر كشت بدن ضعيف دبنوا بزان دشمن ظالمة دشمن بي رحمة دشمن بي شفقتة واصف تظاهرو إظهاري وجود متن كهر تا اتوان ليتان بكزنو اوانتان واقي مدازن واسر مايه آين زن لبين برداتان ليدكم قدرتي واقعي خوتان راجرن واب الدومي وهيستا هيستا ايشي زائمان تواو نبوا هيستا زمان زور دبزريتان من تتبتواني متولد دي لبر خاطر اول قدرتنا كون توانايتان لدس جنتي همو خيري كي خوشيس مريجن انساك كان خداري كان لشهيد دانا بلي شهيد ددري بلي انسان تانكو جي حياة مقدور نابي اما ابي انسان تاندكو استددا ببرابر استفاده ليسا بلا كانم مسلمان كان نزني كي صحيح آرامشي كي معقول ننزمي كي خيريانا نارامشي كي ترسنوكانا نزمك صحيح بيو آرامشك من كيو معقول دي بردي كاري ما كان برابر دكاتوا اتمنان تان بدي او روزوال كارانا 3 مليون مسلمان لبياني وطائي وارد جاد الرويان كد وقت سربازكان يان بي قلباران يان كد او وقت الدوي ظالم زور كد الارزا تاب الوقت وابر يان دخصبو ماموركان اتمنان تان بدي هل وايش بو او ابو دوي ظالم تحملين ما فما تاكد اي من لد اوان دي رشت هيا كخريك قول فرد سرباز او ابو تکان دهنده او ابو خبری ناپور برا کانم اعوا بدقت خبرم زائی که روزی تیز لیره ایو کاری تیواتان کلدوه گلبانانی سرباستان کلدوه اول مقاومتی منطقی نمها باتوه اول کاری معقول برا کانم کشتن ذاتا مطلوب نیه کشتن با عنوان وسیله مطلوبه کشتگان و شهیدان با عنوان مقدمه و نتیجه یک مطلوبه نتیجه که عبارت به آزادی عبارت به منمان ظلم و زور اگر به منطق برونه بروه آزادی نزیدتر دبیتوه اگر به منطق برونه بروه هرچن کشته زورتر بدن آزادی زورتر دبیتوه ملتان لبرابر چنجیزه و بی حساب کشتیان دار اما دي بندوبار دي نزم دي منطق دو فتبار نزيدي دو كرم يا سلسل نزي حكومتي في البشر ام منطقي وسيئي شرقدا احساس مثل هر اويا تيتانوانا دي اجل سوار جنس نفر كشت بدري اوان خزالت دي سنيا دويان دسوك دلن اوف تخوا سوار مال من ازيد بار كر جنس مال من ازيد بار كر نا او وقتا كيف خوش تريد بندري نا بيكي تبدن كشتا كم بدن وموافقيتان زور كنوا بنظمو بتركيبوا برا كانم تظاهر يعني قدرت نمائي نيعني برد فريدان نيعني افراد مبالغة لمباردة دا تظاهر يعني او نشان بدي بدخمن ونشان بدي بدنيا كحي كتسليم نادي كشكس ناقل اگر کشته زور بده شکست خود او تظاهری تو تظاهری منفی داده کاری خود شی زور نده تظاهری خود که تظاهری معقول و آرام وک اوهی او ایامی تاران که در رویسن گلبارانی سربازکانیان دکرد تظاهری خود والیب که دنیا لهمو جگای کابل ملت ایران احساساتی نیه ملت ایران منطقیه ملت ایران استحقاقی حیاتی هیا امرو روابط لبین ایران و دنیا و همو جگای که زور سریعه وسائل اثباتی جمعی زور سریعه زور زو خلق خالی دبند ضعف و قوت ایوان منطقی کارت کن اصولی کارت کن نه احساسات نفس هم نک حیجان زدن رجعتان لیدتم ایتر بس بی شهیدان بس بی او شهیدان هل گرن بو مسئله ایتر با کشتکن بی با زرد کن بی با روحی شهیدکان من شهید ایمه و شهیدی همو شارک ایران و شهده مسلمان لطرای ممالکه لطرای پریزمینا فاتحه.